นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันที่เรามาพบกันก็มาฝึกในการที่จะทรงธรรมะเอาไว้ในใจซึ่งในบางครั้งการที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมการที่เราจะทรงธรรมะเอาไว้ในใจของเราได้เนี่ยบางทีมันต้องมีความอดทนอดกลั้นอยู่อย่างมากทีเดียวความอดทนอดกลั้นที่บางทีเราต้องทำให้เกิดมีขึ้นเนี่ยอันนี้จะทำให้ธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้เหมือนกันถ้าอย่างกรณีเช่นว่าบุคคลที่อดทนได้ต่อประสาททางตาประสาททางหูจมูกลิ้นและกายนั่นคือทนได้ต่อตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ง่ายในการเข้าสู่ในสมาธิที่พระเจ้าเคยตรัสไว้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิคนที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายคนที่จะฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้เนี่ยแน่นอนคุณธรรมที่เรียกว่าการอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นต่อรสต่อโผฏฐัพพะทั้งหลาย5อย่างเนี้ยจะทำให้เราควรที่จะเข้าอยู่ในสัมมาสมาธิได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกในการที่จะสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นไอ้ความอดทนที่เราทำให้เกิดมีขึ้นนี่แหละจะทำให้เราเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้และอย่างหนึ่งคือเรื่องของสติแน่นอนแต่คือตอนไหนที่เราจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยบางคนเข้าโดยที่ไม่รู้ตัวแต่การมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเข้าสมาธิแล้วฉันออกจากสมาธิแล้วในการที่เราเข้าไปในสมาธิแล้วเนี่ยแล้วเรามีสติรู้รู้สึกตัวอยู่มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ทำให้เราฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้วันนี้จึงต้องการจะอธิบายในเรื่องของความอดทนแต่ว่าที่เราบอกว่าอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นเนี่ยมันอดทนแล้วมันทำยังไงนั่นคือหลายคนก็จะมีความเข้าใจเป็นลักษณะว่าการอดทนนั้นคืออะไรที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเราก็อดทนได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเกิดขึ้นเราก็ทนอยู่กับมันอันนี้เข้าใจยังไม่ถูกแต่สิ่งที่พระเจ้าให้อดทนนั้นไม่ใช่ว่าความไม่ดีเกิดขึ้นในคำว่าไม่ดีในภาษาไทยเนี่ยก็จะกำกวมนิดนึงทำให้คนเข้าใจไปว่าไม่ดีคือสิ่งที่เป็นอกุศลใช่อกุศลเนี่ยมันไม่ดีอยู่แต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นคือเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นว่าผัสสะที่ไม่น่าพอใจเช่นอากาศหนาวห้อยหนาวมากหนาวหรืออากาศร้อนอากาศร้อนจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนไอความที่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเราต้องอดทนแต่ก็เรียกว่าต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าความไม่ดีที่หมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นว่าขี้เกียจความขี้เกียจเกิดขึ้นหรือว่ามีคนโกงเกิดขึ้นเรามีคนโกงเรามีอำนาจในการที่จะทำได้แต่เราก็อดทนให้เขาโกงต่อไปเอ๊ะมันไม่ถูกหรือว่ามีความขี้เกียจเกิดขึ้นฉันก็อดทนไว้ดูซิว่าความขี้เกียจจะเป็นยังไงไอ้ความขี้เกียจนิวรณ์อะไรพวกนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ใช่ว่าให้อดทนแล้วอยู่กับมันได้ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราต้องอดทนแล้วอยู่กับมันได้คือภาษาที่ไม่น่าพอใจทั่วๆไปแน่นอนไอ้เจ้าอกุศล เช่นว่าความขี้เกียจที่ดีโอตปะการคอร์รัปชันพวกนี้เป็นสิ่งที่ถ้าคนที่มีฮิริโอตปะเนี่ยคนที่เขามีความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจกับเขาแต่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบางอย่างสำหรับบางคนฟังให้ดีนะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบางอย่างสำหรับบางคนที่เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยเขาก็จะมีกลายเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจของเขาไอ้ผัสสะที่ไม่น่าพอใจตรงนี้นะคุณจะต้องอดทนแน่ไอ้ผัสสะไม่น่าพอใจแล้วไอ้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นคุณต้องรีบละเสียนะอย่าเอามันไว้อย่าทรงมันไว้นะกําจัดมันออกไปนะถ้ากําจัดได้กําจัดออกไปเกลี่ยทิ้งไปใช้ความพยายามทุกอย่างในการที่จะเอาสิ่งนั้น ออกไปจากใจของเราให้ได้สิ่งที่เป็นอกุศลนะสิ่งที่เป็นอกุศลแต่สิ่งที่เป็นภายนอกที่มากระทบนะทั่วๆไปเช่นอากาศวาจาที่ไม่น่าพอใจนะหรือว่าอาการป่วยทางกายที่มันเป็นเรื่องของความทุกข์ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือบางคนมานั่งสมาธินะนั่งสมาธิอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งถ้าไม่เคยมานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปสักวัน2วันมันเมื่อยละพอมันเมื่อยแล้วจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะทีนี้พอฝึกดีเข้าไปนะทำถูกนะพยายามที่จะละอกุศลธรรมเป็นความไม่พอใจเป็นความหงุดหงิดบ้างละออกไปนะอดทนถูกวิธีผัสสะที่มันเกิดขึ้นทางกายปุ๊บมันก็ไม่ได้ทำให้เจ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นนั่งสมาธิผ่านไป5วัน6วัน7วันมันดีขึ้นมานั่งอยู่ในท่าเดิมนั่นแหละแล้วมันก็ทำถูกขึ้นมาได้พวกนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกในการที่ทำให้มีความอดทนเกิดขึ้นนั่นคืออดทนไว้หิวอดทนไว้หิวนี่มันเป็นผัสสะเฉยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นอกุศลแต่ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงหรือร้อนตรงนี้เป็นผัสสะเฉยแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นอกุศลแต่บางทีร้อนแล้วมันมีผัสสะมากระทบปุ๊บมันทำอกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้ต้องแยกแยะกันนะคือร้อนแล้วบางทีหงุดหงิดเครื่องโกรธอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะร้อนคุณต้องอดทนนะคุณต้องอดทนให้ได้เครื่องโกรธคุณต้องละมันให้ได้อย่าเก็บมันเอาไว้อย่าให้ความร้อนมาเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นความร้อนคุณอดทนไว้อยู่กับมันให้ได้แต่ความโกรธความเครื่องที่เกิดขึ้นจากความร้อนคุณต้องละมันให้ได้อย่าเอามันไว้ในใจนะหรือหนาวเป็นผัสสะถูกไหมหนาวแล้วอาจจะทำให้เราขี้เกียจโอ้ยไม่อยากลุกพระก็ขี้เกียจไปบิณฑบาตไอ้ความขี้เกียจนี้ไม่ใช่ให้อยู่กับมันนะให้ละมันแต่ความหนาวคุณต้องอดทนอยู่กับมันให้ได้คือถ้าเราอดทนเป็นแล้วเนี่ยอดทนเป็นนะอดทนถูกเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นความหนาวกับความร้อนถ้าเราอดทนต่อความหนาวเป็นไอความขี้เกียจที่เป็นส่วนของอกุศลเป็นเรื่องของกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราอดทนต่อความร้อนเป็นอดทนต่อความร้อนเป็นนะเราก็จะไม่ทำให้ไอเจ้าความหงุดหงิดความโกรธเคืองเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ยังตัวอย่างคนที่มาจากเป็นคนไทยอย่างเงี้ยอยู่ในเมืองร้อนมาตลอดไปประเทศในทางยุโรปไปทางภูมิภาคที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิ10องศา15องศาโอ้ยหนาวแล้วมีความขี้เกียจขี้คร้านเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นคนบ้านเขาสบาย10องศานี่สบายอากาศกำลังดีนะแสดงว่าเขามีความอดทนมีความเคยชินในสภาวะอากาศอย่างนั้นทำให้อกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นในใจของเขาในขณะที่เรายังอดทนต่อความหนาวไม่เป็นหรือบางทีเราอดทนต่อความร้อนได้คนที่เขาไม่เคยชินกับความร้อนอุณหภูมิ26 27นี่โอ้อยู่ไม่ได้อุณหภูมิ30องศาอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ร้อนทำอะไรไม่ถูกนะโกรธเคืองไปหงุดหงิดแต่ในขณะที่บ้านเราอุณหภูมิ30องศาเราก็ยังอยู่ได้ไม่มีปัญหาเอาไปร้อนหน่อยก็ทนเอาคือมันทนได้ไงมันฝึกความทนความเคยชินตรงนั้นได้ทำให้เราไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในสภาวะต่างๆเหล่านั้นหรือแม้แต่อาการปวดทางร่างกายแต่คุณนั่งสมาธิในท่านี้นานๆแต่คนที่ไม่เคยชินพอมันปวดแล้วมันก็จะเริ่มหงุดหงิดละมีความคิดเราต้องหยุดตรงนั้นคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากผัสสะที่เราทนได้ยากอันนี้เราต้องระวังถ้าเราอดทนได้อดทนเป็นนะเราจะป้องกันไอ้เจ้าอกุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราอดทนยังไม่ได้อดทนยังไม่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็ทนอยู่กับมันนั่นน่ะไม่ใช่แต่จังหวะนี้เราต้องละไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั่นด้วยกระบวนการต่างๆล่ะนะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถอดทนได้อดทนเป็นนะอดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราทำความเข้าใจแล้วนะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอกุศลคนละอย่างกันนะจะเกี่ยวเนื่องกันเป็นผลเป็นเหตุของกันและกันได้อยู่แต่เป็นคนละอย่างกันน อกจากนี้ก็ยังต้องมีความอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายแต่บางทีเจอสัตว์ที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมมีงูตรงนั้นโอ้ยกลัวกลัวนะมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจคืองูเกิดขึ้นกลับมีอกุศลธรรมคือความกลัวอย่างเป็นอกุศลอันนี้ก็แสดงว่ายังอดทนไม่เป็นแต่ถ้าเราอดทนเป็นเห็นงูปุ๊บป้องกันไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อันนี้แสดงว่าอดทนเป็นนอกจากนี้ความอดทนยังใช้กันแล้วก็รวมถึงไปในการที่ถูกด่าถูกว่านะถูกด่าถูกว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจเขาใช้มิจฉาวาจามาทิ่มแทงเบียดเบียนเสียดสีเราด้วยวาจาจริงไม่จริงไม่รู้แม้แต่มันจี๊ดเหลือเกินเขาพูดคำนี้มาอย่างนี้นะพูดมาเสร็จปุ๊บลมที่เป็นคลื่นเสียงเนี่ยมากระแทกหูปึ้งปึ้งรับรู้เข้าไปถึงใจมันจี๊ดจี๊ดโกรธบึ้มบึ้มขึ้นมานี่อ้าวแสดงอดทนยังไม่ได้นะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจปุ๊บทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นความโกรธเราต้องละความโกรธนั้นซะไอ้เจ้าเสียงที่ไม่น่าพอใจวาจาหยาบคายร้ายกาจสิ่งที่มาทิ่มแทงทางหูเราต้องอดทนกับมันให้ได้อีกอันหนึ่งในเรื่องของความอดทนที่พระเจ้าอธิบายไว้นอกจากเรื่องของวาจาอันหยาบคายร้ายกาจแล้วเนี่ยก็ยังต้องเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาในกายนะเช่นว่าเรามานั่งสมาธิมันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้ายังอดทนไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นตามมาเป็นความหงุดหงิดบ้างเป็นความมิจฉาทิฏฐิที่คิดไปว่าโอ้ยจะมานั่งทำอะไรสมาธิทำไมเป็นอย่างนี้นะคิดไปนู่นละนะก็เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอดทนไม่เป็นจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอดทนเป็นอกุศลธรรมนะจะไม่เกิดนะเจ้าพวกสิ่งที่เป็นกิเลสความเศร้าหมองที่จะเป็นผลตามมาของความทุกขเวทนาทางกายเนี่ยจะหยุดอยู่ได้จะไม่เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนนั่งสมาธิไปนะทำถูกวิธีนี่ทำถูกวิธี3วัน5วันผ่านไปก็นั่งท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าจิตเป็นกุศลอยู่ได้มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ปวดมันก็ปวดอยู่แต่มันเหมือนปวดน้อยลงนะหรือบางคนหายปวดไปเลยด้วยซ้ำร่างกายมีการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายมีความเคยชินมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันจิตเราก็ได้ทำถูกต้องด้วยแต่มีการอดทนอย่างถูกวิธีในการอดทนอย่างถูกวิธีทำถูกทำได้นั้นก็เลยทำให้อกุศลธรรมนั้นมันดับไปในขณะเดียวกันไอ้เจ้าอกุศลธรรมเราก็ใช้วิธีละวิธีในการที่จะประหารกำจัดมันออกไปมันออกไปแล้วก็ดีแล้วอกุศลธรรมใหม่ที่เป็นผลจากการที่คุณเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามีการอดทนถูกวิธีคือตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วนะว่าภาษาที่ไม่น่าพอใจไม่เหมือนกันกับอกุศลธรรมซึ่งบางครั้งมันเป็นเหตุเป็นผลกันนี่เข้าใจละประเด็นในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะอดทนอย่างไรเนี่ยจะอดทนด้วยวิธีการใดเนี่ยที่เป็นเทคนิคในการที่จะทำความอดทนให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ในยกตัวอย่างเช่นว่าเรายกน้ำหนักอย่างนี้คุณยกน้ำหนักฝึกในการที่ยกน้ำหนักถ้าเผื่อว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเราจะไปยกน้ำหนักที่มันหนักๆเนี่ยมันก็ยกไม่ได้ทีนี้นะเราก็ต้องฝึกในการที่จะยกไอ้ของที่มันเบาๆกันเบาๆฝึกไปจนทั้งถึงจุดที่มันจะทนไม่ได้เราก็ฝืนเข้าไปฝืนเข้าไปฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปนะจนกระทั่งมันมีความชำนาญมีความเคยชินตรงนี้ใช้สับว่าเคยชินกับน้ำหนักตรงนั้นนะร่างกายเราปรับสภาพได้ละเราก็ยกน้ำหนักอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ฝึกหนักขึ้นไปหรือคนที่เคยฝึกวิ่งดูทางด้านร่างกายก่อนคนที่เคยฝึกวิ่งเนี่ยไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยจะไปวิ่งสัก3กิโลเนี่ยนะโอ้โหมันเหมือนกับปอดมันจะหลุดออกมานอกตัวหัวใจมันจะหยุดเต้นเอ้าเราฝึก3กิโลไปเรื่อยๆสักเดือนหนึ่ง2เดือนมันเริ่มธรรมดาต่อไปฝึก6กิโลพอวิ่งไป6กิโล10กิโลโอ้โหหัวใจมันเหมือนจะหลุดออกมาเอ๊ะแต่ตอนที่จะมาวิ่ง6กิโลหรือว่า10กิโลเนี่ยไอ้ช่วงที่มันผ่านกิโลเมตรที่3เนี่ยมันไม่เหมือนตอนแรกไงแต่คือร่างกายเรามีการปรับสภาพความเคยชินหรืออย่างอุณหภูมิคนที่ไม่เคยอยู่อากาศหนาวๆอย่างเงี้ยนะมันเจอบึ้มเข้าไปนี่โอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ร้อนๆก็เหมือนกันแต่คนที่อยู่ทางเมืองหนาวมาเจออากาศร้อนๆ30องศานี่โอ้ยเขาก็อยู่ไม่ได้ต้องเพ่นต้องหนีนั่นตัวเป็นผื่นเป็นผดอะไรไปอย่างนั้น ทีนี้พอเขาอยู่นานเข้าฮะมันมีเหตุจําเป็นให้ต้องอยู่ใช่ไหมอยู่เป็น2ปี3ปี5ปี10ปีมันปรับร่างกายได้มีความเคยชินขึ้นมาจิตเราไม่ต่างกันเลยท่านผู้ฟังจิตเราไม่ต่างกันเลยนะเราเจอสิ่งที่อดทนได้ยากเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเงี้ยถ้าเราเจออยู่บ่อยๆแล้วเราสามารถที่จะอดทนอดกั้นฝืนนะว่าง่ายๆเถอะฝืนให้มันถึงจุดที่อย่าเพิ่งแตกนะอย่าเพิ่งแตกคือหมายความว่าอย่างตัวอย่างที่เรายกน้ําหนักเนี่ยถ้าเราฝืนจนเกินกําลังมันแตกแขนจะหักได้หรือถ้าเราวิ่งจนกระทั่งเกินกําลังของเราบางทีปอดมันอาจจะหลุดออกมานอกตัวจริงๆแต่ไปถึงจุดที่เราฝืนไปแต่ว่าพอทนได้อยู่ฝืนไปพอทนได้อยู่ฝืนไปในลักษณะที่ถึงจุดที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดนะถึงจุดที่เอาฝืนไปทําไปแต่เช่นเดียวกันในการทําสมาธิเนี่ยคนนั่งสมาธิโอ้จิตไม่เป็นสมาธิแต่ก็ฝืนทําไปฝืนทําไปเพราะว่าการนั่งที่เป็นรูปแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะเรามาฝึกเป็นรูปแบบอย่างน้อยมันยังเป็นการที่ใช้เวลาในการที่จะเพื่อตัวเองเพื่อจิตใจของเราแม้แต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่สงบแล้วก็ฝืนไปทําไปนะสร้างความอดทนความเคยชินให้กับร่างกายให้กับจิตใจของเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ลองอยู่กับมันดูพิจารณาดูเทคนิควิธีที่พระเจ้าให้ไว้ในเรื่องการฝึกความเคยชินนี้คืออันหนึ่งอย่างที่สองก็คือเรื่องของอุเบกขาอย่างคนที่เจออากาศร้อนๆอย่างนี้แต่เราเคยชินแล้วเราก็เฉยนิ่งเฉยอยู่ได้อาการนิ่งเฉยอยู่ได้เนี่ยเป็นลักษณะของอุเบกขาในขณะที่คนที่ไม่เคยเจออากาศร้อนมาก่อนเขามาเจออากาศร้อนๆโอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาพัดมาพัดไอ้คนอยู่ในห้องเดียวกันคนหนึ่งร้อนจะเป็นจะตายไอ้คนหนึ่งก็เฉยๆอยู่ได้ไงไอ้ความนิ่งเฉยที่ไอ้คนที่สองเขามีอยู่ได้เนี่ยคือลักษณะของอุเบกขาเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยทรงไว้ซึ่งอุเบกขาและมีอุเบกขาอยู่ในใจมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบนี่คือสภาวะที่เราฝึกในการที่จะทรงอุเบกขาอย่างเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่เราจําเป็นต้องทนภาษาชาวโลกที่เขาจะใช้ก็คือสภาวะที่จําเป็นต้องทนคือคุณฝึกอุเบกขาไว้ในตัวอย่างที่3ที่จะฝึกใจของเราให้มีความอดทนเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกเห็นในสิ่งที่เป็นปฏิกูลแล้วก็ไม่ปฏิกูลก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบเราพยายามจะพิจารณาให้กลายเป็นสิ่งที่เราชอบนั่นคือเห็นสิ่งปฏิกูลโดยความไม่ปฏิกูลแล้วเราฝึกอีกในการที่จะเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลสิ่งที่เราชอบในความเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นคือฝึกในการเห็นที่สิ่งที่ไม่ปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลเช่นว่าอาหารอร่อยๆที่เราสั่งมาอย่างเงี้ยแหมมันสวยงามมันดีมันน่ากินเห็นมันเป็นปฏิกูลได้ไหมเห็นมันเป็นของเน่าเปื่อยเห็นเป็นอุจจาระออกมามันจะสภาพเป็นยังไงถ้าเป็นเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเป็นเส้นผมจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นต้มกระดูกหมูเอาใส่ฟันเข้าไปด้วยฟันมนุษย์นี่แหละมันจะเป็นยังไงเราพิจารณาดูให้ของที่เราชอบกินชอบดูชอบดื่มชอบดมกลายเป็นปฏิกูลได้ไหมแต่ตรงนี้จะช่วยฝึกให้เราทรงอุเบกขาได้ในทางกลับกันของปฏิกูลเราเห็นมันเป็นความไม่ปฏิกูลได้ไหมของปฏิกูลเช่นดินอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นสกปรกกองขยะนะหรือซอกมุมไหนของบ้านที่มันไม่สะอาดเราไม่น่าพอใจใยแมงมุมพวกนี้นะคุณไปเห็นมันพิจารณามันนะโดยความที่เป็นไม่ปฏิกูลได้ไหมพิจารณาอย่างนี้แต่อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของที่จะละทั้งเจ้าปฏิกูลไม่ปฏิกูลแล้วก็ทรงอยู่ในอุเบกขาในการที่ฝึกในการที่จะไอ้ปฏิกูลก็ไม่เอาไม่ปฏิกูลก็ไม่เอานะไม่เห็นทั้งสองอย่างแล้วก็เห็นโดยความเป็นอุเบกขานะเป็นขั้นตอนไปนะอย่างข้อที่3เนี่ยเป็นขั้นตอนเป็น3ระดับนะเริ่มจากการที่เห็นของที่ไม่ปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลก่อนเห็นของสวยงามโดยความเป็นของไม่สวยงามซะก่อนแล้วถัดมาก็คือเห็นของที่ไม่สวยงามเนี่ยโดยความเป็นของสวยงามเลยนะตรงกันข้ามกันเลยแล้วก็ฝึกในการที่จะเห็นของที่ทั้งสวยงามก็ตามไม่สวยงามก็ตามแล้วให้ใจเราอยู่อุเบกขาไอ้ความอุเบกขาที่เราฝึกได้ตรงนี้แหละจะทําให้เรามีความอดทนได้อีกประการหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจในเรื่องของความอดทนนั้นก็คือว่าคือไม่ใช่ว่าอดทนแล้วก็จะไม่ทำอะไรนั่นไม่ใช่ นะอดทนในที่นี้คือหมายความแค่ว่าอดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะไม่ใช่อดทนต่ออกุศลธรรมนะคือถ้าอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องละมันซะคุณต้องทําในการที่จะให้อกุศลธรรมนี้มันหายไปมันดับไปเช่นสมมุติว่าในหมู่คณะในวัดอย่างเงี้ยมีพระที่ทําไม่ดีเกิดขึ้นนะพระที่ทําไม่ดีตรงนั้นความไม่ดีเกิดขึ้นแก่เขาละทีนี้ความไม่ดีเกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็ไอ้ภาษาที่มันเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นภาษามากระทบเราถูกไหมพอเป็นภาษามากระทบเราเราเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนี่ใช่ไหมเราจะจี๊ดขึ้นมาเนี่ยเราต้องอดทนตรงนี้อย่าให้ใจของเราเนี่ยมันหึ่มขึ้นมาต้องอดทนในขณะเดียวกันการที่เราพิจารณาดูเขาผู้นี้ให้เขาทำไม่ดีฮะเขาทำไม่ดีมันก็จะเป็นความไม่ดีกับเขาเราจะพิจารณาทำยังไงในการที่จะช่วยให้เขาออกจากความผิดนี้ได้อันนี้เราควรจะต้องทำต้องมีการกระทำทางกายหรือการกระทำวาจาในลักษณะที่จะให้เขาคลายความขัดเคืองคลายความผิดที่เกิดขึ้นในใจเขาได้ให้โอกาสครั้งที่1ครั้งที่2ถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาตัวออกไปนั้นไล่ออกไปเป็นลักษณะนั้นเพราะงั้นการอดทนไม่ใช่ว่าอยู่อดทนอยู่ไปสกปรกก็อยู่ไปไม่เช็ดทําความสะอาดมีอะไรเน่าๆก็เก็บเอาไว้อดทนอยู่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะของเน่าๆของที่เป็นอกุศลของที่แย่ๆของที่สกปรกเราต้องเอาออกไปอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับอกุศลธรรมนั้นอดทนไว้อดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอันจะอาจจะเกิดจากคนอื่นกระทําอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอันเกิดจากดินฟ้าอากาศอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอันเกิดจากสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อื่นที่มันจะทําแต่เราจะไม่ทนต่ออกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากภาษานั้นๆเราจะต้องละอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปด้วยวิธีการใดๆก็ตามแล้วใจเราทรงอุเบกขาให้ได้ทรงอุเบกขาได้นะเวลามีสิ่งใดมากระทบเรานิ่งเฉยอยู่ได้เป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศการอดทนอดกลั้นที่เราฝึกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราละกิเลสได้นะคือเป็นกระบวนการเลยท่านผู้ฟังนะใจเราอดทนต่อผัสสะอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อวาจาอันหยาบคายร้ายกาจคนด่าเราคนว่าเรานะแต่ถ้าเราผิดจริงเราต้องแก้ไขนะถ้าเรามีอกุศลธรรมอย่างที่เขาด่าว่าเราจริงๆเราต้องแก้ไขเราต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นออกไปแต่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราต้องทนอยู่กับมันให้ได้และถ้าเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต้องทำทุกวิถีทางทำทุกกระบวนการที่จะกำจัดมันออกไปแต่ถ้าผัสสะที่ไม่น่าพอใจยังอยู่เราก็ฝึกใจของเราแต่ต่อไปเราก็อยู่กับผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นได้เอ๊ะมันก็ไม่ใช่ว่ากลายเป็นผัสสะที่พอใจแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาที่ไม่น่าพอใจไงแต่วิธีการกระบวนการที่เราค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเนี่ยจะทำให้ความอดทนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรามีความเคยชินกับสิ่งที่เป็นภาษาต่างๆแล้วอดทนเนี่ยมีแต่จะเพิ่มท่านผู้ฟังแล้วอดทนไม่ได้มีจะลดเพราะงั้นคำพูดที่บอกว่าโอ้ยฉันทนไม่ได้แล้วอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นแค่ว่าอย่างเรื่องของสุขภาพอะเมื่อก่อนคุณเคยนั่งสมาธิได้ 3-4 ชั่วโมงเอ๊ะพอร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปจะไปนั่งสมาธิ 3-4 ชั่วโมงอย่างนั้นมันยากละมันทำให้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นะปวดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนอริยบทใช่ไหมตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความอดทนแต่เป็นการฝึกที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นอย่างสมรรถภาพของร่างกายถ้าเรามันเสื่อมไปเนี่ยจะไปวิ่ง10กิโล20กิโล30กิโลเมตรอย่างที่เคยวิ่งมาเอ๊ะมันก็ไม่ได้มันก็ต้องหยุดก่อนที่จะถึงตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นบางทีเราไปถึงจุดนั้นอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรือร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีตอนที่บอกว่าอดทนไม่ได้แล้วตบะแตกอันนั้นคือหมายถึงว่าเวลาที่เราเจออกุศลธรรมต่างหากแต่คนนั้นที่เขาพูดเนี่ยเขาคงจะหมายถึงอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเอ๊ะแล้วยังไม่รู้วิธีในการที่จะนำมันออกหาวิธีในการนำออกไม่ได้จนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วจะต้องกำจัดมันออกไปแต่คงจะเป็นลักษณะนี้ที่หมายถึงแต่ทำให้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนเรื่องของภาษาที่ไม่น่าพอใจนะว่ามันไม่เหมือนกันกับเรื่องของอกุศลธรรมเราจะกำจัดเจ้าอกุศลธรรมนี้ออกไปตั้งแต่แรกเลยแต่จะไม่มีสภาวะที่คุณจะมาบอกโอ้ทนไม่ไหวนะเพราะว่าเรายังผสมกันอยู่ไอ้คนที่บอกว่าทนไม่ไหวนะแล้วก็จนกระทั่งดีแตกตะบะแตกเนี่ยหรือว่าอดทนแตกทนไม่ได้แล้วนั่นคือเข้าข่ายในลักษณะว่าคุณรู้วิธีในการที่จะต้องกำจัดอกุศลธรรมออกไปแล้ว นะอกุศลธรรมยังไงต้องเอามันออกไปนะเราจะไม่ทนอยู่กับเรื่องของอกุศลธรรมอกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาอดทนเอาไว้ไม่ใช่อกุศลธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำจัดมันออกไปตั้งแต่แรกเลยถ้าคุณรู้คุณเห็นมันมีอยู่ต้องรีบกำจัดมันออกไปแล้วสิ่งที่เราต้องทนสิ่งที่เราต้องอดกลั้นได้นั่นคือภาษาที่ไม่น่าพอใจต่างหากนะซึ่งบางทีมันมาด้วยกันมันมาเนียนๆกันเราต้องแยกแยะออกไปให้ได้นะเราปฏิบัติถูกปฏิบัติได้จิตใจเราสูงส่งปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นนะกิเลสออกจากใจของเราปฏิบัติถูกแล้วความอดทนมีแต่จะเพิ่มนะอดทนเป็นกำลังของจิตท่านผู้ฟังนะอดทนเป็นกำลังของจิตที่ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยความเคยชินมีขึ้นในใจความเคยชินมีขึ้นในกายเนี่ยจิตใจของเรามีแต่จะเจริญขึ้นนะคือแน่นอนแหละร่างกายของเรามันเสื่อมถอยลงไปตามสภาพนะความอดทนอดกลั้นทางร่างกายมันก็เสื่อมถอยไปตามสภาพแต่ถ้าใจของเรามีความเด็ดเดี่ยวมีความห้าวหาญมีความอดทนเป็นเลิศอย่างนี้แล้วเนี่ยวาจาที่ไม่น่าพอใจหรือผัสสะที่เป็นความทุกข์ทางกายจะเกิดขึ้นอย่างกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนนะจนกระทั่งเกือบที่จะตายเลยล่ะจนที่จะนำไปสูญเสียซึ่งชีวิตเนี่ยเราก็ยังจะทนต่อผัสสะเหล่านั้นได้ทนในลักษณะที่จะไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นถ้าไม่มีอกุศลธรรมในใจเราจิตเราจะไม่แตกจิตเราจะไม่เข้าไปในลักษณะที่ทนอะไรไม่ได้อย่างผิดนะซึ่งถ้าทนอย่างผิดเนี่ยก็คือทนเก็บอกุศลธรรมเอาไว้มันไม่ใช่เราทนอย่างถูกต้องนั่นคือทนต่อผัสสะความอดทนของเรายิ่งจะเพิ่มยิ่งจะเป็นเลิศไอ้เรื่องของอกุศลธรรมอย่าไปทนกับมันนะกำจัดมันออกไปเอาความชั่วออกจากจิตเอาอกุศลธรรมออกจากจิตอย่าให้อดทนของเราแตกอย่าให้อดทนของเราลดเพราะว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งดีเป็นกุศลธรรมด้วยเป็นสิ่งที่เราควรจะทรงไว้ในใจเป็นสิ่งที่เราเมื่อเราทำถูกทำได้แล้วอกุศลมีแต่จะลดความเศร้าหมองจิตอันเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตเศร้าหมองมีแต่จะออกไปนั้นด้วยการอดทนทำให้ถูกบางทีมันต้องใช้กับการละสิ่งที่เป็นอกุศลอดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจสตินี่แหละท่านผู้ฟังสติจะเป็นตัวที่จะช่วยเรานะให้เลือกแยกแยะนะเราอดทนต่อสิ่งใดไม่อดทนต่อสิ่งใดละสิ่งใดนะแล้วไอ้ความที่เราอดทนได้นี่จะเป็นประโยชน์มหาศาลจะทำให้เราได้สมาธิจะทำให้เราเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิเป็นหนึ่งในการที่จะทำให้สมาธิของเราเพิ่มขึ้นได้ด้วยและท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆเราก็ให้ส่งมาได้โดยเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puretamma.com puredhamma ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร